Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, tylko na południu kraju większe przejaśnienia, miejscami na zachodzie, północy i wschodzie słaby deszcz i mrzawka. Termometry pokażą 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 7 na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 9 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Sokół. Czytam w Trójce moją pierwszą powieść. Taka tam bajeczka, mordo. Wesołych świąt. Będę punktualnie, mamo. Mam barsz spod barana. Odpisałam mamie. Jasne, odezwę się po świętach. Napisałam do Marty, ale poprawiłam wiadomość na jasne, odezwę się po tym świątecznym cyrku. Dodałam emotikony, bałwana oraz klauna i wysłałam. Po chwili otrzymałam odpowiedź. Wesołych. Wesołych świąt w rotacji około 19.45 od poniedziałku do czwartku. Wojtek Sokół. Zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Mamy pierwszy weekend miesiąca, co oznacza, że głos Macieja Zębatego należy uzupełnić dodatkiem w postaci wydania dla koneserów i melomanek. Co oznacza, że do godziny drugiej należy się spodziewać muzyki ambientalnej, eksperymentalnej, ale również tej opartej na ludzkim głosie. Przed nami otwarte formy muzyczne, które z jednej strony można będzie potraktować jako wypełniacz naszej dźwiękowej przestrzeni, a z drugiej strony formy jak najbardziej angażujące. Bez wątpienia pierwszy utwór naszego spotkania należeć będzie do tej drugiej kategorii. Wszystko za sprawą przetłumaczonego na angielski tekstu z 9. i ostatniej zarazem opery Koronacja Popei. Claudio Monteverdiego. Oh, what do I do? What do I do? From where am I thinking? Or woman's miserable sex. If nature is heaven, free produces us. In the arms of Poppaea. In her arms you live happy and enjoy her. And in the meantime, the frequent fall of my tears, even as almost falling, is like a deluge of mirrors in which you aim my suffering amid your delights. I charge you. Oh. Oh God, I've gone too far and I regret it. So I'll suppress and bury my sadness in taciturn anguish. Octavia, czyli szanownej, szanowni, żona Nerona, w którą wcieliła się Esma Smith na najmłodszej płycie Underworld zatytułowanej Strawberry Hotel. Właściwie to za każdym razem to nagranie robi na mnie olbrzymie wrażenie, bo to charakterystyczne połączenie głosu córki Ricka Smitha z tą tajemniczą, dramatyczną momentami muzyką jest po prostu znakomite. To na początek dzisiejszego spotkania, w którym zaproponuję wspólny odsłuch, śmiało mogę powiedzieć, kultowej płyty zespołu KLF, zatytułowanej Chill Out. To pierwsza płyta KLF, wydana w lutym 1990 roku. Płyta, która przedstawia wykreowaną w studiu podróż po Stanach Zjednoczonych. Opowieść utkano całą masą sampli i zgrywek, które dają wrażenie takiej fascynującej wręcz podróży pociągiem, zaczynając w Teksasie, a kończąc w Luizjanie. Na tę podróż zapraszam w drugiej części spotkania. Do tego czasu między innymi muzyka Briana Eno, Johna Hopkinsa i Aparata. Sasza, jak pewnie już słyszeliście, zapowiada wydanie nowej płyty. Pierwszym singlem albumu jest kompozycja An Echo, a sama płyta będzie zatytułowana I'm off, maybe. I fold myself into the blur. You work out silence like in art. Good. An Echo i Aparat w Trójce z utworem opowiadającym o łagodnym zanikaniu, niewidocznym traceniu relacji z drugą osobą. To zapowiedź albumu z premierą przewidzianą na 20 dzień lutego przyszłego roku. A że żyjemy w czasach suspensu, zatem znane są różne szczegóły tej nowej, nadchodzącej płyty. Szczegóły zarówno treści, ale też całego procesu powstawania tego longplaya. Zatem pozwólcie, że dziś daruję sobie jeszcze ten marketingowy przekaz, myśląc, że będzie znacznie bardziej czytelny, kiedy posłuchamy po prostu muzyki. W tej chwili w każdym razie spokojnie można przywołać coś z niedalekiej przeszłości Aparata. Trójka. Program Trzeci Polskiego Trójka. Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Thank you. Outlier, a wcześniej pięknie przestrzenny Means of Entry z płyty LP-Fi, wydanej w 2019 roku. Potrójne pasmo przenoszenia. I w związku z tym, że mamy pierwszy weekend miesiąca, to dzisiejsze wydanie ma dopisek dla koneserów i melomanek, co oznacza, że słuchamy sporo muzyki wysublimowanej i delikatnej. W ten sposób rozpoczyna się wspólna płyta Briana Eno, Johna Hopkinsa i Leo Abramsa. Pomyślałem, że kiedy w poprzednim wydaniu dla melomanek i koneserów przywołałem pierwszą ambientalną płytę w historii, czyli album Ambient One, Music for Epochs, dzieła stworzonego, przypomnę, z myślą o wielkich lotniskowych przestrzeniach, to dziś nazwisko Briana Eno połączę z producentami znacznie młodszymi, a jest ich w dyskografii twórcy ambientu naprawdę sporo. I tak na myśl przyszedł album Small Craft on Milk Sea, stworzony wspólnie z Johnem Hopkinsem. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Brian Eno, John Hopkins i Leo Abrams to autorzy wybrzmiałej muzyki. Muzyki, którą opublikowano na płycie Small Craft on Milk Sea. I wędrując w naszym dzisiejszym spotkaniu trochę po nitce do kłębka, pora na autorskie dzieło Johna Hopkinsa. A mam tu na myśli płytę Rituals, na której także pojawił się Leo Abrams. Rituals to niejako dalsza część wcześniejszego albumu zatytułowanego Music for Psychedelic Therapy. Słychać jednak spore różnice. Coś się wydarzyło, coś się przeżyło. I to zostało w moim przekonaniu oddane na kolejnej płycie Johna Hopkinsa. potrójne pasmo przynoszenie.